Hi guys, Mambo Vipi. In case you're stumbling upon this page, naitwa Mimi Mars, an artist from Tanzania, and this is a piano version of my song Mua. Enjoy. Ikiwa mbali na uwepo macho yako mimgonja siwezi pona. Natulia nikikuna. Niwapo ubavuni mwako nateka kama mtoto kiwa kwa mama. Natulia nikikuna. Tabia umenibadilisha. Pozi zote kwisha. Jeuri ndo kabisa. Nimechinchi. Na ufia kinya nichoresha. Machosi spati picha. Safari ukaikatisha. Najiona hodari. Sina habari. Nimeonja asali. Najiona. Najiona hodari. Sina habari. Nimeonja asali. Najiona. Mtamu kama mua. Mua. Mua. Mua. Gemu lako murua. Murua. Murua. Mtamu kama mua. Unavyonikata na kunijua. We ni dawa nikiugua. Tuliza maleshi wape mafua. Ah, yeah. Hey. Thank you for watching.